słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Odniesienie się w muzyce do wydarzeń, które miały miejsce lata temu w Rwandzie. Odniósł się do tego ludobójstwa zespół Kobong w utworze pod właśnie tytułem Rwanda. Z elementami orientalnymi pochodzącymi z Półwyspu Indyjskiego. Dokładnie, proszę Państwa, z tego kraju, z którego wywodzi się grupa Bloodywood, która jest połączeniem punk rocka, thrash metalu, hardcora, ale i też jakichś innych ostrych gatunków, których na pewno moglibyśmy wymieniać tutaj bardzo wiele. Ale posłuchajmy, bo muzyka sama mówi wszystko za siebie. Bloodywood i Maciej Bashi. the rare kind of guy who's willing to try to take a big shot at the big boys. Boom, boom, bang, make a big noise, shake it up, I got the big toys. Ride with us, with the best of the rest. Grab the power by the neck and put it to the test. No flag on my bulletproof vest. Talk to my heart so I never gotta guess. Hear those who came before. Feel what is yet to come. Know what you're fighting for. This war has just begun. The first thing is all game. Come to the end of the whole game. Jump up in the gun, I'm in the gun. I'm full of game. Proszę Państwa, na pytanie, czy świat jest normalny, czy nie, niektórzy oczywiście przytakną, powiedzą, że jest nienormalny, inni powiedzą, że jest taki, jaki jest, inni powiedzą, że jest normalny. My będziemy, proszę Państwa, przy tej pierwszej wersji, bo taki jest właśnie tytuł piosenki, Nienormalny świat i zespół Śmierć Kliniczna. Grupa Beastie Boys pochodząca z Brooklynu. Nie zabraknie ich, proszę Państwa, dzisiaj na pewno, tym bardziej, że odnoszą się do tematu, który akurat idealnie wpasowywuje nam się w dzisiejszą opowieść, a piosenka nosi tytuł Jimmy James. Poszłabym za tobą. To tytuł piosenki pochodzącego z Rzeszowa zespołu Breakout. trójkowej aptece nocnej. Wzmocnimy sygnał, proszę państwa, tej surrealistycznej całej opowieści, która dzisiejszego wieczora, właściwie dzisiejszej nocy płynie na falach eteru z trzeciego programu. Więc tym sygnałem będzie grupa Prodigy i ich utwór pod tytułem Dear Low. What we're dealing with here is a total lack of respect for the law. Oczywiście istnieją niezliczone ilości interpretacji tego tytułu, czyli Spalam się. Zresztą jest on już znany na pewno gdzieś. Każdy coś takiego słyszał. Tym razem będzie to Spalam się w wykonaniu grupy Nagrobki. Uwielbiam wracać w ogóle, jeżeli chodzi o tą twórczość, do tego zespołu, czyli do grupy Joy Division, tym bardziej, jeżeli mam do czynienia z interpretacją ich numeru, który w tym wypadku dostaje drugie życie i jest to naprawdę po prostu wersja genialna. Bocca. Przed nami, proszę Państwa, twardy zawodnik prosto z Gdyni, który w piosence, którą zaraz usłyszymy, opisuje miejsce, gdzie się wychował i co jest dla niego w życiu ważne. Belmondziak, czyli Młody G i Te Tereny. Zespół, który gościł na scenie studia Agnieszki Osieckiej, czyli tu na Myśliwieckiej, grali koncert grupa Escapes. Dziś odsłuchajmy utworu pod tytułem Ty. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać pomysły na muzykę, na tematy. To wszystko ślijcie, drodzy Państwo, na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór domniemanego ojca rewolucji punk rockowej ze swoim pierwotnym zespołem, czyli Iggy Pop i grupa The Stooges w utworze Dirt. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. said, do you feel it when you touch me? Thank you.